الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، لا إله إلا أنت، اللهم senden başka ilah yok. Subhaneke, seni yarattığın her şeyden tenzih ederim. İnni küntü mine zalimin, muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum. Rabbena atina, Rabbim bize ver. Fid dünya haseneten, dünyada iyilikler ver. Ve fil ahireti haseneten, ahirette de iyilikler ver. Ve kına azaben nar, bizi şu ateşin azabından koru. Rabbena ufirli, Rabbim beni affet. Ve li valideyye, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yegûmul hisâb, o dehşetli hesap gününde. Rabbi eûzu bike min hemedâti şeyâtîn, Rabbim şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Ve eûzu bike rabbe yahzurûn, ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli, Allah'ım şu göğsüme genişlik ver. Rabbi şrahli sadri, şu sadrıma genişlik ver. Ve yessirli emri, şu yapacağım işi bana kolaylaştır. Ve ahlul ugdeten min lisani, şu dilimdeki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar kavlimi, sözlerimi, cümlelerimi kolayca anlasın. Amin ya mu'in, bi hurmeti seyyid-i mürselin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, yaratıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Şit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın bütün peygamberlerine selam olsun. Rabbimiz Teala saydığım ve saymadığım bütün peygamberlerin ruhaniyetini şu ilim meclisimize göndersin. Amin. Bizim için Allah'a istiğfar etsinler. Amin. Amin. Bu akşam Ra'd suresi 11. ayet-i kerimesini konuşacağız inşallah. Osmanlı neden yıkıldı? Bize bu ayet-i kerime işaret veriyor. Bir süper güç, dünyaya hükmeden bir süper güç, her şey güzel gidiyorken nasıl yıkılır? Sır Allah'ın ayetinde. Kim derse ki Osmanlı neden yıkıldı, siz bu ayet-i kerimeyi okuyacaksınız. İnşallah ibret alırız. Euzubillahimineşşeytanirracim. لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ. صدق الله العظيم. Muhakkak Allah'ımız doğru söyledi. Rabbimiz ne buyurmuş? Şimdi İşitmeye çalışalım, idrak etmeye çalışalım. Lehu muakkibatun. Onları takip edenler vardır. Muakkibat, takipten gelir. Takip eden melekler vardır. Kimi? Onları, insanları. Allah-u Teala bu ayetin başında, biliyorsunuz son 3 haftadır hep meleklerden bahsediyoruz. 3 hafta önce insanın her ekleminde bir meleğin olduğunu ve bu eklemi melek vesilesiyle hareket ettirdiğini konuştuk. 360 eklem hadisi şerifini okuduk. Bir sonraki hafta, yani geçen hafta can alıcı meleklerden bahsettik. Kafirlerin ruhunu alanlar, müminlerin ruhunu alanlar. Bu hafta hangi meleklerden giriş yapıyoruz? Bu tevafuk oldu. Planlama yapmadım. Tevafuk oldu. Planım bu hafta Osmanlı'nın yıkılışını anlatmaktı. Fakat ayetin başında melekleri anlatıyor Allah Teala. Bu haftaki melekler ne? İnsanın hayatının sonuna kadar kendisini takip eden 20 melek. Allah'ımız bu ayette bize 20 meleğimiz olduğunu anlatıyor. O 360 meleğin dışında. Bu akşam inşallah bu 20 melek vücudumuzda ne yapıyor? Bunu idrak edeceğiz. Peşinden Osmanlı'ya giriş yapacağız. Lehu muakkibatun. Onları takip eden melekler vardır. Kim bu? İnsanlar. Müslümanları demiyor, dikkat edin. Onlar dediği zaman hem Müslümanlar hem kafirler geçer ayette. Min beyni yedeyhi. Önlerinde bulunurlar. وَمِنْ خَلْفِهِ arkalarında bulunurlar. يَحْفَظُونَهُ min emrillah, Allah'ın emriyle onları korumak için. Kardeşler, Allah'ımız inanalım ya da inanmayalım, müşrik olalım, puta tapalım ya da tek olan ilaha tapalım, fark etmiyor. Yarattığı bir insana, eşrefi mahluka, 360 tane melek veriyor bütün eklemlerini, bütün kemik hücrelerini hareket ettirmek için. 20 tane de ahiretten koruma memuru veriyor. Bugün Cumhurbaşkanı'nın bile 20 tane koruması yok kardeşler. Her birinize Allah 20 tane koruma memuru, 2 vardiya halinde çalışan 20 tane melek veriyor Allah Teala Hazretleri. Bu meleklerin vazifesine devamlı bizi takip ediyorlar. Devamlı yaptığımız her işi kayıt altına alıyorlar. 2, koruyorlar. Güncel yaşam içinde başımıza gelecek olan sıkıntıların ya üstümüzden kalkmasına vesile oluyorlar ya da darbenin şiddetini azaltıyorlar. Bu meleklerin vazifesi bu kardeşler. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam, bu melekleri kendisine soran, bu melekler kimlerdir? Bu ayet-i kerimede Allah'ın bize bahsettiği melekler nedir? Ey Allah'ın Resulü diyen Hazreti Osman'a ayeti tefsir ediyor. O 20 meleği bakın bize nasıl açıklıyor. Allah aşkına hadis-i şerifi çok iyi dinleyin. Ey Allah'ın Resulü, bana bir insan için ne kadar meleğin görevlendirildiğini söyle dedi. Kim? Hazreti Osman, 3. halifemiz. Allah ondan razı olsun. Kime soruyor? Bakın, sahabe Arapçaya vakıf. Arap bunlar. Kur'an Arapça inmiş. Ama Arapça inmiş olan Kur'an ayetini kime soruyor? Okuma yazma bilmeyen peygambere. Neden okuma yazma bilmeyen peygambere soruyor? Çünkü dünyada hiç kimse bu Kur'an'ı bir peygamber kadar iyi anlayamaz. Bugün hangi sapkın hoca iddia ediyorsa ben Kur'an'ı Muhammed Aleyhisselam'dan daha iyi anlıyorum diye. Günümüzdeki reformist hocalar böyledir. Tefsirlere gerek yoktur, hadislere gerek yoktur. Benim yazdığım Kur'an mealini okuyun yeterlidir diyorlar. Bunların tamamı Kur'an'ı Muhammed Aleyhisselam'dan daha iyi bildiğini iddia eden sapıklardır. Bunlara dikkat ediniz. Kim diyorsa ki mezhep yoktur, hadis yoktur, fıkıh yoktur, siyer yoktur, tefsir yoktur, tarikat yoktur, tasavvuf yoktur. Bunların tamamı Kur'an'ı Muhammed Aleyhisselam ve sahabelerinden daha iyi bildiğini iddia eden sahtekarlardır. Bul karayı, al parayı diyen sahtekarlar. Bunlara dikkat edin. Şimdi Hazreti Osman dili Arapça olmasına rağmen, ilmi de olmasına rağmen yöneticilik vasfı var. Halka tarafından çok sevilen bir insan çünkü yumuşaklık vasfı var üzerinde. Kime soruyor ayetin tefsirini? Muhammed Aleyhisselam'a soruyor. Sen ey hoca kılıklı sahtekar, ey hoca kılıklı Vatikancı, sen Hazreti Osman'dan daha iyi bilemezsin bu Kur'an'ı. Arapçaya Hazreti Osman'dan daha vakıf olamazsın. Allah nazarında Hazreti Osman'dan daha sevgili de değilsin. Şu halde Hazreti Osman ayeti Muhammed Aleyhisselam'a soruyorsa senin kime sorman lazım gelir? Çok basit bir sual sordum. Vicdanlarına bırakıyorum. Hazreti Osman Efendimiz suali sordu Muhammed Aleyhisselam'a. Efendimiz Aleyhisselam tarifi yapmaya başlıyor. Bir melek sağındadır. O senin hasenatını, iyiliklerini, iyi amellerini yazar. Bu melek aynı zamanda senin solunda bulunan meleğin emiri, reisidir. Binaenaleyh bir iyilik yaptığında o buna karşılık 10 katı sevap yazar. Saymaya başladım şimdi Efendimiz Aleyhisselam. Bir melek nerede diyor? Tam burada. Sağ omzunun üstünde. Bu diyor diğer meleğin emiridir. Bak soldaki memur, bu amir, emir lider demektir, yönetici. Allah'ımızın merhametine bakın. Ya soldaki meleği sağdakine emir yapsaydı? Bak sağdaki soldakinin emiri, soldaki bir günah yazmak istediği zaman, bir günah işlediğimiz zaman biz peygamber değiliz, günah işliyoruz. İstemeden de olsa bazen kayıyoruz. İşlediğimiz zaman soldaki melek sağdakine diyor ki yazayım mı abi? Sağdaki şöyle diyor, bekle. Belli bir zaman geçiyor, belli bir saatler geçiyor. Bir daha söylüyor, yazayım mı, kilitleyeyim mi abi? Soldaki yazacak. Yazdı mı, oraya yazıldı mı? Sağlam bir tövbe yapmadan mümkün değil, geçmez. Sağdaki ne diyor? Hayır, bekle, tövbe edecek inşallah. Bak hep sağdaki olumlu bakıyor, pesimist, optimist. Olumlu bakıyor. Bu tövbe edecek. Bu Allah'a tövbede bulunacak. Allah da o soldaki yazıyı sildirecek diyor. Soldaki üçüncü defa deyince belli bir saat sonra yazayım mı diye. Sağdaki diyor ki tamam yaz. Ama bak akşamleyin tövbe ederse yatmadan önce yine sil ha diyor. Sağdaki meleğe Allah emirliği vermiş. Soldakine verseydi ne olacaktı? Sağdaki melek bir sevabımızı gördüğü anda yazayım mı abi diyecekti. Ama Allah böyle yapmadı. Şimdi soldaki melek gördü. Hocanın dükkanına bugün bir bayan geldi, bir kilo koku sürünmüştü. Hoca kokuyu aldı ve etkilendi. Soldaki melek amir olsa ne olacaktı? Hocaya kitledim bir günah diyecekti. Ama ne oldu? Hoca dedi ki Allah'ım sen beni affet. Kadın kokuyu sürmüş bir kilo. Ne yapayım şimdi? Burnumu da engelleyemem. Aldım bu kokuyu bir kere. Haz da geldi. Lezzet de aldım. Allah günahımızı affetsin. İslam kadının dışarıya çıkarken koku sürmesini yasaklamıştır bundan dolayı. Resulullah Aleyhisselam ne buyuruyor? Bir kadın sokağa çıktığında koku sürerse kokuyu alan da kokuyu veren de zanidir. Zani ne demek kardeşler? Zina eden. İkisine de küçük bir zina günahı yazılır. Şimdi o vesile oldu. Hem ben günaha girdim hem o kadın vesile oldu. Kadın iki tane günah aldı çünkü beni de günaha sokmaya vesile etti. Ben bir tane aldım. Allah beni ve bu kadını affetsin. Amin. İnşallah sohbetimi seyrediyordur. Belki ayıkır uyanır. Bir tövbe eder, bir daha da koku sürerek çıkmaz. Allah merhametinden dolayı sağ tarafa emirliği verdi kardeşler. Bu Allah'a şükretmemiz lazım gelmez mi? Sonra ne diyor Efendimiz Aleyhisselam? Sağdaki melek yaptığı her iyiliğe 1'e 10 sevap yazar. Günahları sevaplarına fazla gelenler yazıklar olsun buyurdu Efendimiz Aleyhisselam. Neden? Günahlar bir bir yazılıyor. Sevapları 10-10 yazılıyor. Matematik diye bir şey var ya. Sen eğer bu bir bir yazılan günahı sevaba fazla getiriyorsan ahirette senin ticaretin 5 para etmez. Senin kafan çalışmıyor demektir. Efendimiz Aleyhisselam devam etti. Bir iyilik yaptığında o buna karşılık 10 katı sevap yazar. Ama bir kötülük işlediğinde solda bulunan, sağda bulunana yazayım mı diye sorar. Bak Resulullah Aleyhisselam nasıl detaylı tarif ediyor. Yazayım mı? O da hayır bekle belki tövbe eder der. Bir günah işlediğiniz zaman kardeşler Allah aşkına aklınıza tövbe gelsin. Ya hocam ben tövbe ediyorum ama aynı günahı bazen bir daha işliyorum. Bazen yine kanıyorum. Kardeşim 1000 kere bile günah işlesen 1000 kere tövbe et. Yarına çıkıp çıkmayacağım belli değil. Allah'tan başka bizi affedecek bir kudret de olmadığına göre biz yine her defasında ona yöneleceğiz. Onun yüzü var. Devamlı bizim tövbe etmemizi istiyor. Devamlı bizi bekliyor da bizim niye yüzümüz olmasın Allah'a tövbe etmeye? Hayatının sonuna kadar sen günah işleyeceksin. İstediğin kadar sakınmaya çalış. Hele ki ahir zamandayız. Şu halde devamlı yüzünü ona döneceksin. Zaten istesen de istemesen de Kur'an diyor ki nereye dönseniz yüzünüz Allah'adır. Günah da işlesen yüzün Allah'ta. Sevap da işlesen yüzün Allah'ta. Şu halde itiraf et Allah'a ve tövbe et. Belki tövbe eder der. Soldaki melek 3 defa böyle deyince sağdaki evet artık yaz. Allah bizi ondan kurtarsın. Bak şimdi sağdaki melek dua etmeye başlıyor. Allah bizi ondan kurtarsın. O ne kötü bir arkadaş. Günaha girdik ya biz. Sağdaki şimdi bize ver yansın yapıyor. Ya kardeşim biz senin arkadaşınız ya. Devamlı seni takip ediyoruz ya. Basit bir örnek vereceğim. Sağ tarafında ve sol tarafında birer tane kamera olsa. Hani o bisikletçiler var ya şimdi bisikletle dağlarda bayırlarda sürüş yapıyorlar. Tam alınlarının üstüne kamera koymuşlar. Onu sosyal medyaya veriyorlar tıklanma alsınlar diye. Aynı bunun gibi sağında solunda 2 tane kamera olsa. O işlediğin rahatlıkla işlediğin kimse beni görmüyor diye işlediğin günahın var ya. İşleyebilir misin o kadar kolay? İşleyemezsin ama kameradan daha net ve hata yapma ihtimali olmayan, şarjı bitmeyen, pile ihtiyacı olmayan, hard diski hiç dolmayan 2 tane meleğin var senin. Sağda ve solda. Bunlar devamlı muakkibat, takip ediyor ve yazıyor. Ama sen kimse görmüyor gibi sağa sola bir bakıyorsun ve yapmak istediğin o günahı yapabiliyorsun. O ne kötü bir arkadaş. Ne kadar az Allah'ı görüp gözetiyor ve bizden ne az utanıyor der. Bak Allah korkusu var bir de kuldan utanma var. Melek kul mudur kardeşler? Melekler de kuldur. Tıpkı cinler gibi, tıpkı şeytanlar gibi. Bunların hepsi kuldur. Hadi Allah'tan korkmadın. Bari kuldan utan. Bunlardan başka önünde ve arkanda 2 melek daha var. Bunlar Hak Teala'nın onun insanın önünde ve arkasında kendisini Allah'ın emriyle gözetleyecek takipçi melekler var ayetinde bahsedilenlerdir. Yukarıda okuduğum ayeti kerimeyi zikretti Efendimiz Aleyhisselam. Gördünüz mü? Şimdi 1, 2 melek. Önde bir tane var. Arkada bir tane var. Kaç yaptı kardeşler? 4. Devam ediyor Muhammed Aleyhisselam. Bir melek de senin perşeminden, kâkülünden tutmuştur. Perşem alın demektir Arapçada. Tam burada. Bir melek tek vazifesi var. Ölünceye kadar biz o buradan tutuyor. Sağ eliyle buradan tutuyor. Sen Rabbine boyun eğip itaat ettiğinde başını yukarı kaldırır. Gittin ya camiye secde ettin. Geldi Ramazan zekatını verdin. Ramazan geldi orucunu tuttun. Haramdan sakındın. O melek sen secdede başını eğdiğin zaman, rükuda başını eğdiğin zaman o melek senin alnından tutuyor, havaya kaldırıyor. Bütün şeytanlara karşı seni gösteriyor. Allah buna emretti. Başını eğdi, sadece Allah'a eğdi. Ve ben şimdi onun başını kaldırıyorum ve ona bir heybet veriyorum. Sokağa çıktığınız zaman, insanların bazılarının yüzüne baktığınız zaman onda bir heybet, bir nur görürsünüz. Bir alımlılık vardır adamda. Yanına gidip konuşmak istersin. Elini tutmak, sarılmak istersin. Bazılarını da gördüğünüz zaman şöyle dersiniz. Rabbi esir gitmiş bu adamın ya. Yüzü simsiyah. Halbuki adam beyaz tenli bir adam ama yüzünde bir siyahlık görürsünüz. İçki içiyordur ya da zina ediyordur. Ekseriyeti böyledir yüzü siyah olanların. Bunların Rabbi esiri, Allah'ın verdiği yüzdeki nur gider. Bu melek diyor ki, secde ederse ben onun başını kaldırırım. İsyan edip başını diktiğinde başını yere çeker ve indirir, zelil eder. O kul namaz kılmazsa, oruç tutmazsa, ibadetleri yapmazsa ve haram işlerse bu melek ne yapıyor o dik başını? Alıyor bu perçeminden aşağı indiriyor. O aslında yürürken böyle yürüyor. Ama hakikatte manada o melek onun başını aşağı çevirmiş. Şeytanlar ona bakıp gülüyorlar. Kafir cinler ona bakıp gülüyorlar. Alay ediyorlar. Allah'a isyan eden bir kul diyorlar. Bir bakışta anlıyorlar kardeşler. Kaç oldu? 5 oldu. 2 melek de senin dudaklarında bulunur. Alt dudak, üst dudak. Burada 2 tane melek var. Bana getirdiğin, söylediğin salatü selamları yazar, kaydederler. Bu meleklerin vazifesine ne zaman Muhammed Aleyhisselam'a salatü selam getirdin? Hemen bu 2 tane melek bunları alıyor. Anında. Sanki bir sosyal medyadan, Facebook'tan mesaj gönderir gibi. Tıklıyorsun ya enter'a, tak mesaj karşı tarafa gidiyor. Melekler anında Muhammed Aleyhisselam'a bizim selamımızı götürüyor. Senin Kerem kulunun, Erkan kulunun, Ömer kulunun, Ömer ümmetinin sana selamı var. Ey Allah'ın Resulü diyor. Anında selamımızı bir sosyal medya hızında Muhammed Aleyhisselam'a ulaştırıyor. Başka hadislerinde Efendimiz Aleyhisselam da buyuruyor. Allah bana ruhumu iade eder, ben de ümmetimin selamına icabet ederim. Hadi gelin bir selam getirelim Efendimiz Aleyhisselam'a. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebi ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allah'ın selamı Efendimiz'in üstüne olsun. Amin. İki melek de senin dudaklarında bulunur. Bana selam getirdiğinde bana ulaştırırlar. Bir melek de ağzının içinde bulunur. Ve ağzından içeri yılanların, çıyanların girmesine engel olur. İki dudak artı bir tane melek de ağzımızın içinde kardeşler. Uyuduk bir yerde. Dışarıya çıktık, arkadaşlar dediler ki ya hocam gel. Yeşillik bir alan var, orada kamping yapalım. Çadırlar falan her şeyi ayarladık. Geceliğin orada kalalım. Gittin orada yattın. Ama hayvanların çok olduğu yer orası. Sürüngeni vardır, akrebi vardır, yılanı vardır. Bir meleğin vazifesi ne? Ağzının içine akrep ya da yılan girmesini engellemek için Allah-u Teala sen ölünceye kadar senin başına bir tane koruma dikmiş. Parayla tutsan o koruma senin akrebini yılanını engelleyemez be. Parayla bir koruma tutsan. Onu bulamaz, göremez çoğunlukla. Ama Allah seni o kadar seviyor ve önemsiyor ki sana bu kadar koruma vermiş. Kaç etti kardeşler? 8 etti. 8. 2 tane daha var. 2 melek de 2 gözünün üzerinde bulunur. İşte bunlar her insan ile birlikte bulunan toplam 10 melektir. 2 tane de tam gözümüzün üstünde kardeşler. Tam şu kaşlar var ya burada. Bunların vazifesi ne? Bizi tozlardan ve taşlardan korumak için bunlar orada beklerler. Gözler insan bedeninin en zayıf, en narin olan yeridir. En ufak bir ince taş ya da cam parçası gelse kör olursun. En incesi. Bu meleklerin vazifesi ne? Bunu engelliyorlar. Gelebilecek olan darbe şiddetini azaltıyorlar. Dikkat ederseniz bir taş, bir darbe, bir yumruk falan geldiğinde daha çok nerelere gelir? Bu kısımlara gelir. Bunun 2 tane sebebi var. 1, gözü çukur içine koymuştur, kemiklerle korumuştur Allah Teala. 2, 2 tane de melek koymuştur oraya. Darbenin şiddetini azaltmak için. 10 melek ama sen dedin ki hocam 20 tane var. Allah'ın peygamberini dinleyin sallallahu aleyhi ve sellem. Toplam 10 melektir. Gece melekleri gündüz melekleriyle nöbet değişirler. Böylece her insan üzerinde görevli 20 melek bulunur buyurmuştur. Yine Efendimiz Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Aranızda gece ve gündüz takipte olan melekler vardır. Onlar sabah namazı ve ikindi namazı vaktinde günde iki kez nöbet değişimi için bir araya gelirler. İşte sabah namazını eda et. Çünkü sabah namazı şahitlidir. Ayetiyle murad edilen şahitlik budur. O on melek sabah namazında bizimle beraber ne zamana kadar kardeşler? İkindi vaktine kadar. İkindi namazı İslamiyet'te orta namaz demektir. Beş vaktin tam ortası. Sabah namazı gelen on melek ikindi vaktine kadar bizimle beraber. Sonra devir değişiyor. Vardiya değişiyor. Diğer on melek geliyor. Gece sabaha kadar da o on melek bizi koruyor. Toplam kaç melek yapmış oluyor kardeşler? 20 melek. Her gün bu 20 tane melek bizim üzerimizde kardeşler. Devamlı suretle bizi koruyorlar. Ayet devam ediyor. İnna Allaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah hiçbir kavim üzerinde bir güzelliği değiştirmez. Hiçbir kavmin üzerindeki bir güzelliği değiştirmez. Burası Osmanlı'nın yıkılış sebebi. Hatta yughayyiru ma bi enfusihim. O kavim kendi üstündeki güzelliği değiştirmedikçe. Bakın, dünyada İslamiyet'e yaşayıp dünyaya hükmetmiş olan ne kadar devlet varsa, ne kadar kavim varsa, bunu bir sahabe yaptı. İki Selçuklu, üç Osmanlı. Zirve. İslamiyet'in dünyada zirve yaptığı an Osmanlı zamanıdır. Peki Selçuklu ve Osmanlı neden çöktü? Bunun sırrı bu ayet-i kerimededir. Hiçbir kavmi, Allah Teala hiçbir kavmi kendisini bozmadıkça zelil etmez. Bir tek şartı var. Kendindeki güzellikleri, yani İslamiyet'i yaşama durumunu bozarsan Allah senin üzerindeki o güzelliği senden çekip alıyor, nimetlerini çekip alıyor, yardımlarını çekip alıyor. Olayın sırrı burada kardeşler. Şimdi Osmanlı'ya bakın. Bizim dedelerimiz Selçuklu veya Osmanlı'dan gelir. Osmanlı'ya bakın. Her şey bir rüya ile başladı. Ertuğrul Gazi oğlu Osman Gazi bir rüya gördü. Rüyasını gitti kime anlattı? Şeyhine anlattı. Şeyhi, Şeyh Edebali Hazretleri Bilecik'e gittik, ziyaret ettik. Allah mahşer günü görüşmeyi bize nasip etsin inşallah. Amin. Rüyasında Osman Gazi şeyhinin göğsünden bir nurun çıktığını gördü. Ve o nurun kendi göğsüne girdiğini, kendi göğsünden de bir ağaç kökünün çıktığını, yükseldiğini ve bu ağacın büyüdüğünü, dallarının doğu ve batı arası kadar genişlediğini gördü. Bütün insanlığın da huzur içinde bu dalların altında rahat bir şekilde yaşadığını gördü. Gitti bu rüyayı şeyhine anlattı. Şeyhi dedi ki evladım, senin rüyandan anlaşılıyor ki sen çok büyük bir devlet reisi olacaksın. Beylik baban vefat edince sana geçecektir. Bakın burada bir rüya ile Allah gaybi bir haber vermiştir. Allah'ın bir kulu Osman Gazi. Neden böyle söylüyor? Beylik babandan sonra sana geçecektir diyor. Halbuki Osman Gazi'nin üstünde iki tane abisi var. Gündüz Bey, Savcı Bey. İki abisi var. Normalde babadan büyük oğula geçer. Liderlik. Ama ne diyor bu? Şeyh Edebali Hazretleri. Babandan sonra diyor liderlik sana geçecek. Rüyanda o görünüyor diyor. Nur benim göğsümden sana gelmesinin işareti de benim kızımla evleneceksin. Sizin soyunuzdan çok önemli İslam'a hizmet eden bir soy gelecektir diyor. Şu da benim Hazreti Osman'dan kalan kılıcımdır. Bu kılıç Hazreti Osman'ın kılıcıdır. Bu kılıcı da sana veriyorum, emanet sahibine artık ulaşmıştır diyor. Kılıcı Osman Gazi'ye veriyor. Bakın Osman'ın kılıcı Osman'la buluşuyor. Sonra ne oluyor? Oradan Osmanlı neşet ediyor. Dünyanın en ücra köşelerine İslam'ın işaretlerini götürüyorlar. Gittikleri her yere işgalle değil, fetihle İslam'ı ulaştırıyorlar. Bakın işgal başka, fetih başkadır. İşgal dediğiniz zaman aklınıza kim gelir? Batı gelir. Üç tanrıcılar gelir, Siyonistler gelir. Bunlar işgalcidir. Fetih dediğiniz zaman aklınıza kim gelir? Muhammed Aleyhisselam, halifeler ve Osmanlı. Arada fark vardır. Bu konu hakkında bir yazı yazmıştım iki hafta kadar önce. Bu yazıyı muhakkak nakletmem lazım. Allah aşkına dinleyiniz. Fetih ile işgal arasında ne fark var? Soru. Selamun aleyküm hocam. Yahudi diyor ki, siz Kudüs'ü alınca fetih, biz yapınca niye işgal? Fetih ile işgal arasında farklar nelerdir hocam? Şimdi bunlar ne yapıyor Filistin'de? Her gün bir sürü Müslüman öldürüyorlar. Hapse atıyorlar falan. Biz de diyor şimdi burada fetih yapıyoruz. Müslümanları öldürüyoruz ama fetih yapıyoruz diyor. Siz alınca fetih oluyor da biz niye alınca işgal oluyor diyor. Yahudi mantığıyla soruyor. Cevap: ve aleyküm selam. İşgalde azınlıklar ya sürgün edilir, ya hapsedilir, ya da katledilir. Bugünkü Siyonist İsrail'in ya da Amerika'nın dünyada yaptığı katliamlar işgale örnek olarak verilebilir. Amerika girmedi mi Irak'a? Biz Irak'a demokrasi götüreceğiz diye girmedi mi? Yüz binlerce insanı katletti mi, katletmedi mi? Irak kadınlarından zenci, binlerce zenci çocuk çıkıyor mu, çıkmıyor mu? Nasıl oluyor bu iş? Sadece bakışta mı bu çocuklar çıktı? Tecavüz ettiler. Binlerce Müslüman kadına tecavüz ettiler. Binlerce erkeği öldürdüler. Binlerce yetim kalmış çocuğu aldılar, Amerika'ya götürdüler. Yetiştirdiler, eğittirdiler. Bir DAEŞ'çi oldu, bir PYD'ci oldu, bir PKK'cı oldu. O bizim karşımıza savaşan çocukların birçoğu Irak çocuklardır. DAEŞ, PYD, PKK isimleri değişiyor. Kendi eğittikleri, yetiştirdikleri çocuklar. Yaptığımız operasyonda da 8.000'den 10.000'den fazla DAEŞ'liyi öldürdük. Vehhabi Selefi, İslam düşmanı, Batı'nın köpeği. 10.000'den fazla DAEŞ'liyi öldürdük. Bu DAEŞ'liler nereye gitti? Daha bir sürü DAEŞ'li vardı Suriye'nin içinde. Nerede bunlar? Bu DAEŞ'liler sakalları kısalttı, sakalları kesti, PYD saflarına katıldı. Ya hocam PYD Marksist. Allah'a falan inanmaz bunlar. Ateist, komünist adamlar. DAEŞ'e Allah'a inandığını söylüyor. Bütün ümmete kafir diyordu bunlar. Nasıl bir Müslümanla bir Marksist, bir putperest yan yana gelebilir? Mesele İslam düşmanlığı olunca, mesele ümmeti yıkmak, ümmetin son kalesi Türkiye'yi bitirmek olunca bütün kafirler birleşir. Tarih Müslüman Türklere karşı kafirlerin teke tek mücadele ettiğine şahit olmamıştır. Muhakkak kimle savaşıyorsak hemen Haçlı köpekleri yanına gelir ve birleşirler. Bize karşı kimse teke tek mücadele etmemiştir. Bugün de aynısı var. PYD'yi kim savunuyor, kim bunlara silah veriyor? ABD veriyor. Şimdi diyor Afrin'den sonra diyor Münbiç'e girmeyin diyor, bizim askerlerimiz orada diyor. Bizimkiler de diyor bekleyin, bekleyin geleceğiz. Oraya da geleceğiz, merak etmeyin diyor, bekleyin diyor. Allah Teala ordumuzu muzaffer etsin inşallah. Amin. Amin. Şimdi işgal böyle. Girdiği zaman katliam yapıyor, insanları öldürüyor, kadınlarını tecavüz ediyor. Fetih ise Kur'ani bir deyimdir. Müslüman bir ordunun bahsi geçen beldeyi ele geçirip zulmü bertaraf etmesi, güçlü olanın zayıfların etini yediği ve kanını içtiği adaletsiz sistemi bitirmesi demektir. Bu duruma da sahabe hocalarımız, Allah onlardan razı olsun, ve ceddimiz Osmanlı örnek olarak gösterilebilir. Fethettikleri her yerde azınlıkların haklarını korumuşlar, tek bir kilise ya da havrayı yıkmamış, yakmamış, kitaplarına ve din adamlarına da hiçbir zarar vermemişlerdir. Bazı kiliselerin camiye çevrilmesi durumu ise gelen cemaatinin olmaması ve metruk olması sebebiyledir. Biz her pazar sabahı farklı bir İstanbul camisine gidiyoruz kardeşlerle. Bazı gittiğimiz camiler kiliseden dönme. Belli kilise yapısı olduğu ama orası camiye çevrilmiş. İmama diyoruz ki burayı niye camiye çevirmişler? Metruk hocam diyor. Geleni gideni olmayınca, cemaati kalmayınca terk edilmiş oluyor. Çöp olmasın diyor. Oranın paşası geliyor, orayı camiye çeviriyor. Yoksa cemaati olan bir kiliseyi camiye çevirmişliğimiz vaki değildir. İstanbul'un fethinde Sultan Fatih'in kiliseden camiye çevirdiği tek yer Hristiyanlığın büyük sembolü olan Ayasofya Kilisesi'dir. Hristiyanlığın merkezidir, sembolüdür Ayasofya Kilisesi. Fatih tek bir camiye çeviriyor. O da Hristiyanların kutsal mekanını Ayasofya'yı camiye çeviriyor. Yüzyıldan beri işler döndü. Ayasofya'yı tekrar müze haline çevirdiler. Allah Teala bize eski günlerine döndürmeyi nasip etsin inşallah. Ayasofya'yı tekrar camiye çevirdiğimiz gün dedemiz Fatih'in üzerimizdeki bedduasını kaldırdığımız gün olacaktır. Kim benim bıraktığım bu vakfı cami olmaktan başka bir şey üzerine kullanırsa Allah'ın, meleklerin ve bütün lanetecilerin laneti onların üzerine olsun. 100 seneden beri niye boynumuz bükük bizim? Lanet yemişiz dedemizden. Beddua yemişiz. Bunu camiye çevirdiğimiz anda beddua kalkacak. Allah'ın yardımı akın akın üstümüze gelecek inşallah. Dedemiz Fatih rahmetullahi aleyh İstanbul'u fethettikten hemen sonra hangi inanca sahip olursa olsun burada yaşayan halkın inançlarını yaşama konusunda serbest olduğunu ve asla din değiştirmeye zorlanmayacaklarını bildiren bir ferman yayınlamıştır. Kafir girdiği bir Müslüman ülkede katliama başlıyor. İlk yaptığı şey camileri yıkmak değil mi? Medreseleri yıkmak değil mi? Hocaları öldürmek değil mi? Müslüman kardeşim bana mesaj gönderdi, Uygur Türk'ü. Hocam Çinlilerin zulmü her gün bizim üstümüze akın akın geliyor. Arakan'dan bahsediyorsunuz ama Uygurlardan hiç bahsetmiyorsunuz diyor. Adamlar dini mesaj bile göndermemizi yasakladılar diyor. arkadaşına telefonundan dini mesaj gönderiyorsun. Hayırlı kandiller İsmail abi gönderiyorsun. Şimdi Çin hükümeti o mesajı görüyor. Tıpkı FETÖ'cüler şimdi baylok falan kullanıyorsa görünüyor ya. Dini mesaj gönderdin. Bayramın mübarek olsun Recep abi. Çin hükümeti mesajı görüyor. Hemen kapına 5 tane asker geliyor. Seni alıyorlar bir hafta. Nezarete götürüyorlar. Bir güzel dövüyorlar, aç bırakıyorlar. Bir hafta sonra eve getiriyorlar. Ortada suç yok ama İslam düşmanı olduğu için komünist Çin İslam'a dair hiçbir işaret istemiyor. Uygur Türklerine şu anda çok büyük bir zulüm var. Allah Teala bu kardeşlerimizi kurtarsın inşallah. Amin. Amin. İşte bu işgaldir. İşte bu zulümdür. Osmanlı ne yapıyor? Sahabe ne yapıyor? Gittiği yerde hahamlara, papazlara diyor ki serbestsiniz. Yeter ki İslam'a küfretmeyin. Dininizi istediğiniz ölçüde yaşayın. Sıkıntı yok. Havra ve Yahudilere, hahamlara diyor ki serbestsiniz. Size kimse İslam'a girme konusunda zorlamayacaktır diyor. İşte buna fetih denir kardeşler. Bu fetihle beraber ne oluyor? Gönüller fethediliyor. Adam ister istemez bu hoşgörüyü görünce tamam kardeşim diyor, ben de Müslüman oldum ya. İşte bunun adı İslam'dır. Her şey bir her şey bir rüya ile başlamıştır. Osman Gazi'nin bir rüyasıyla. Rüya deyip geçmeyin. Rüyalar ümmetime benden sonra haberi sadık olarak kalacaktır. Buyurdu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Rüya da kendi içinde değişiyor. Mesela kardeşlerin büyük çoğunluğu ne yapıyor? Bir rüya gördüğü zaman hemen internete giriyor. Aa ben diyor rüyamda bir hırsız gördüm diyor. Tamam hemen rüya tabirine internete gireceğim, internetten bakacağım diyor. İnternette rüyada gördüğü şey şu. Hırsız demek şu demektir. Tabir bu. Bir kalıp. Ama rüya böyle yorumlanmaz. Rüya gören kişiye göre değişiyor. Nasıl bu? Gören kişi bir devlet reisi ise o rüyanın manası başka olur. Bir memursa rüyanın manası başka olur. Bir ilim talebesi ise rüyanın manası başka olur. Bak kişiye göre, gören kişiye göre değişiyor. Halife Harun Reşid'in karısı Zübeyde Hatun. Allah ona rahmet etsin. Amin. Çok güzel bir hayır yapmıştır ama bu bir rüya ile olmuştur. Bir rüya insanı nereye sevk ediyor? Bakın Allah aşkına. Rüyasında bütün bir İslam ordusunun kadınlığından istifade ettiğini ve kendisiyle cinsel ilişkiye girdiğini görüyor. Halifenin karısı. Utanıyor. En meşhur rüya tabircisi kim tabiinden? İbn-i Sirin rahmetullahi aleyh. Cariyesini gönderiyor. Sen git İbn-i Sirin'e de ki ben bu rüya gördüm. Ben böyle bir rüya gördüm de. Kendisinin gördüğünü söylemiyor. Cariyeye, hizmetçiye diyor ki sen git de ki ben bu rüyayı gördüm. Bunun manası nedir? Cariye, hizmetçi İbn-i Sirin'e geliyor, rüyayı anlatıyor. İbn-i Sirin rahmetullahi aleyh diyor ki sen bu rüyanın adamı değilsin. Sen böyle bir rüya göremezsin diyor. Ama işte efendim gördüm. Hayır diyor. Bu rüyayı kim gördüyse bana onu gönder. Bu rüya normal bir insanın görebileceği bir rüya. Hizmetçi göremez diyor böyle bir rüyayı. Yüksek kesimden birisi görebilir diyor. Bana o gelsin diyor. Gidiyor hanımını anlatıyor. Zübeyde Hatun geliyor. Rüyayı ben gördüm efendim diyor. Rüyamın tabiri ne ola ki? Bakın zahirde rüyayı nasıl görünüyor? Bütün bir ordu kadınlığından istifade ediyor. Bu çirkin bir rüya. Manaya bakın. Öyle bir hayır yapacaksın ki kıyamete kadar gelecek olan bütün Müslüman orduları, bütün Müslümanlar senin amel defterine sevap yazdıracaklar. Ne yaptı bu Zübeyde Hatun? Arafat'a gittiğinizde Kabe'ye inşallah kardeşlerimle umreye gideceğiz. Oraya gittiğimizde ben burayı göstereceğim kardeşlerime. Kabe'ye gittiğinizde hac vazifesi için nerede olmanız gerekiyor? Bir gün boyunca, 24 saat boyunca Arafat'ta olmanız gerekiyor. Arafat'a giderken sol tarafta bir su yolu var. Su yolu yapılmış. Kerpiçten bir su yolu yapılmış. Bu su yolunu kim yapıyor? Zübeyde Hatun yapıyor. Oraya giden bütün hacılar kıyamete kadar oradan geçerken susuz kalmasınlar. Suyu oradan, ana merkezinden, akan yerden Arafat'a kadar götüreyim ki onların da duasını alayım diyor. Hacının duasını almak ne demektir? Hacı duası evliya duası gibidir. Bak akrabanızdan falan hacca giden birileri oldu mu muhakkak karşılamaya gidin ha. Karşıladığınız zaman da dur benim hurmamı ver, zemzemimi ver falan demeyin. Hep dünyacı olmayın kardeşler ya. Sarılacaksın adama bir, elini öpeceksin. Ama hocam yaşı benden 20 yaş ufakta. Ya umursama onu. O adam Kabe'ye el sürdü. O adam Hacerül Esved'e cennet taşına selam verdi. Sen bu adama git bir elini öp. Ve sonra de ki kardeşim benim için şu anda dua eder misin? O şimdi lafı geçirtmeye çalışacak. Tamam tamam hallederiz ya falan. Hayır. Hemen şu anda istiyorum. Şu anda istiyorum. Bana dua etmezsen sana sarıldım bak bırakmam diyeceksin. Şantaj yapın biraz kardeşler ya. Sert olun biraz. İstediğinizi kopartmadan bırakmayın. Hacının duası evliya duası gibidir. Zübeyde Hatun'un yaptığı o su yolu tahrif oluyor. Yıllar geçiyor, tahrif oluyor. Ondan sonra dedemiz Kanuni Sultan Süleyman'ın kızı tekrardan orayı tamir ediyor. Tabii sonra Vehhabi hükümeti Arabistan'ı ele geçirince Osmanlı'ya karşı büyük bir kin sahibi oldukları için halifelik bizde olduğundan Vehhabiler yani İngiliz Müslümanları Osmanlı'ya karşı kindardırlar. Osmanlı'nın bütün eserlerini çürümeye yüz tutmuş halde bıraktılar. Hiçbir tanesine bakmaz oldular. Kabe'deki ravakları bile bizim Osmanlı yapımı ravakları bile kaldırmak istediler. Bizim hükümet sağ olsunlar Müslümanlık hassasiyetleri var. Dedemize karşı saygıları büyük. Karşı geldiler. Biraz çetere patara oldu. Kavga gürültü çıkarttılar. Ravaklar yerinde kaldı elhamdülillah. Sesini çıkartmasan onları da yıkarlar. Bu Vehhabidir. İngiliz Müslümanıdır bu. İslam'ı İngiliz'den öğrenirsen İslam'ı dünyaya yaymış olanlara düşman olursun. Dostu düşman görürsün, düşmanı dost görürsün. İşte bugünkü Suud, Amerika'yı görüyorsunuz. Suudi Amerika. Hocam yanlış söyledin galiba. Hayır. Suudi Amerika. Arabistan bitti artık. Amerika ne diyorsa tamamen %100 biat ettiler. Ne diyorsa onu yapıyorlar. Ümmet için atılmış tek bir adım yok. Sadece Amerika'nın menfaatleri. Allah bu insanları kurtarsın inşallah. Amin. İşte bu rüyadır kardeşler. Rüya var, hülya var ondan sonra. Hülya ne demek? Hayallerle o gün içinde yaşadığı bazı meselelerden dolayı bilinçaltına bazı olaylar geliyor. Gün içinden resimler bilinçaltına yansıyor. Gece rüyasında bunları görüyor. Sabahleyin diyor ki hocam ben şöyle bir rüya gördüm diyor. Halbuki o rüya değil, hülya. Bunlar hep gören kişiye göre değiştiğinden dolayı rüya gördüğünüzde basma kalıp hemen internete girip de boşuna bakmayın. Çünkü o size anlatmıyor. Ne yapacaksın? Hemen bir hoca bulmaya falan da çalışmayın. Hayır. Etrafınızda 5 vakit namaz kılan, haramlardan sakınan salih bir adamı, güzel bir rüyaysa o anlat. Peşinden de yorum bekleme. Kardeş bana bunun yorumunu yap ya falan deme. Kardeşim bu adamın sana borcu falan yok. Yorum yapma, yorum beklemek edep dışıdır. Salih rüyayı anlat, yorum bekleme. Kötü rüya gördün. Kötü rüya gördüğün zaman da ne yapacaksın? Gizleyeceksin. Sol tarafına dön, Euzu Besmele çek. 3 defa tükür ve kimseye anlatma. Kötü rüyayı anlattığın zaman yapılan yorum da kötü olursa o rüya tahakkuk eder. Bunları unutmayın kardeşler. İşte bu ayet Osmanlı'nın yıkılışının temel noktasını bize anlatıyor. Bir kavim kendi üzerindeki güzelliği değiştirmedikçe Allah onlara verdiği kuvveti ve nimeti üstlerinden almaz. Osmanlı neyi değiştirdi hocam? Osmanlı neyi yanlış yaptı? Osmanlı batılılaşmaya başladı. Tabandan, halktan başladı. Osmanlı saraylarındaki kadınlar batılılaşmaya başladı. O dergileri aldılar. Fransa'dan, İngiltere'den dergileri aldılar. Onlar gibi giyinmeye başladılar. Batılılara benzersen Allah'ın lanet ettiği iki kavme, Yahudi ve Hristiyanlara benzersen Allah bütün kuvvetini alır. Biz niye mücadele ediyoruz ki? Bizim sahabilerimiz, peygamberimiz ve dedelerimiz niye mücadele etti? Onlara benzememek için. Çünkü Allah 3 tanrıcı Hristiyanlara ve Allah'ın oğlu Üzeyir'dir diyen Yahudilere lanet etti. 300'den fazla peygamberini öldüren Yahudilere lanet etti. Sen şimdi ne yapıyorsun? Onlara benzemeye çalışıyorsun. Onlara benzersen Allah sana neden yardım etsin ki? Halk benzemeye başladı. Halk benzeyince İslam akidesi unutulmaya başladı. Giyim şekilleri değişti. Hal ve tavırlar değişti. İnsanlar dünyacı olmaya başladı. Halbuki biz vasat ümmetiz. Hem dünya için çalışırız hem ahiret için çalışırız. Ortadayız biz. Halk bunu yapmadı. Hep dünyacı olmaya başladı. Dünyacı olduğu zaman da Allah onlardan yardımını aldı. Ne zaman ki benzemeye başladık? Allah gücümüzü, kuvvetimizi aldı. Sultan Abdülhamid Han son dönemin en büyük siyasilerinden bir tanesidir. Bir dehadır. Alman İmparatoru Wilhelm'in deyimiyle dünyadaki siyasi zeka yüze ayrılmıştır. Bu zekanın 95'i Abdülhamid'dedir. %5'i de diğer bütün krallardadır. Bunu kim söylüyor? Alman İmparatoru Wilhelm. Siyasi zekayı yüze ayırmış ama 95'i Abdülhamid'de diyor. Bu kadar büyük bir zeki adam. En çok tahta kalan kişi 33 seneden fazla tahta kaldı. Fakat gidişatı gördü. Tahttan indirilmeden, darbe olmadan 10 sene önce devletin yıkılacağını biliyor. Tek amacı var bunu geciktirmek. Yaptığı denge siyasetini bunu mümkün olduğu kadar geciktirmeye çalışıyor. İki temel nokta yaptı. İki iş yaptı geciktirmek için. Bir, Medine'ye kadar, Efendimiz Aleyhisselam'a kadar giden bir demir yolu hattı yaptı. Hala o hat duruyor. Bakımsız. Orada yapılan mescit de bakımsız. yeni giden kardeşlerime sordum. Dedim mescit nasıl? Metruk hocam diyor. Ne imamı var? Pislik içinde. Bakmıyorlar. Demir yolu bakımsız. Bütün ümmet birleşsin. Yol üzerindeki bütün Müslümanlar Kabe'ye kolayca gitsin gelsin diye demir yolu yaptı. Hayalimdi diyor. Bu hayalini gerçekleştirdi. İkinci bir şey daha yaptı. Neydi o? Her eve ücretsiz bir tane mızraklı ilmihali dağıttı. Hocam mızraklı ilmihali nedir ya? İlmihali ne olur? Kardeşler, mızraklı ilmihali kim yazdı biliyor musunuz? Dedemiz Fatih'in hocası Kutbuddin-i İznikî Hazretleri. Allah ondan razı olsun. Amin. Ne demek mızraklı ilmihal? Bir insanın bu Kur'an'da inanması gereken bütün temel maddeleri özetlemiş olan bir kitaptır. Bu maddelerden bir tanesine inanmasa bu adam Kur'an'ı inkar etmiş olur. Mızraklı ilmihal bize bunu kolaylaştırır. Evinde 20 ciltlik tefsirini, Fahreddin Razi'nin tefsirini okumazsın. Bunu okumazsın. Kimse gidip de 20 ciltlik tefsiri okumaz. İnsanlar zayıftır. Hele bizim Türk milleti okumayı hiç sevmez. Ama küçücük bir mızraklı ilmihali elinin altındadır. Ne zaman gitsen, iftara 20 dakika var, tak mızraklıyı çekersin, orada bakarsın, biraz okursun. 8-10 sayfa bakarsın. Bu senin imanını kurtarır. Bu kitap senin imanını kurtarır. Abdülhamid bunu bildiği için, halktaki bozulmayı ve değişimi, batıya meyyal olmayı gördüğü için, akide bozulmasın diye, ehli sünnet akidesini özetleyen mızraklı ilmihali her eve ücretsiz olarak dağıttı. Çöküşü geciktirsin diye. Bunu yaptı. Deden böyle mücadele etti. Halkı batıya, batılılara benzemesin diye, Allah'ın üzerimizdeki yardımı çekilmesin diye deden böyle mücadele etti. Sen evindeki değişimi engelleyemiyorsun. Daha evindeki değişimi engelleyemiyorsun. Hanımını almış kırmızı eşarplar, almış sarı sarı elbiseler, üstüne yapıştırmış elbiseyi. Sokağa hanımınla beraber çıkıyorsun, alt tarafta da pantolon. Şimdi artık tesettürler mosettür oldu biliyorsunuz kardeşim. Tesettürdü, mosettür oldu. Hanımın böyle sokağa senin yanında çıkıyor ve sen hanımına bir tek kelime söyleyemiyorsun. Hatun, sahabenin hanımı böyle yapmadı. Dedemiz Osmanlı'nın hanımları böyle giyinmediler. Ne bu sarılar, kırmızılar falan. Yapma bunu. Diyemiyorsun. Hanımın koku sürüyor yanında ve sokağa çıkıyor ve sen hanımına tek kelime söyleyemiyorsun. Onun batılılaşmasına engel olamıyorsun. Hanımına bile engel olamayan bir adam nasıl dünyaya İslam'ın işaretlerini götürecek? Nasıl yapacak? İşte kardeşler, bu ayet-i kerime benzeşmeyi bize yasaklıyor. Onlara benzemezseniz Allah'ın yardımı üstünüzden eksik olmaz diyor. Ayeti bitirelim. وَاِذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ سُوءًا Allah bir kavim için irade ederse, dilerse, suen kötülük dilerse, فَلَا مَرَدَّ لَهُ Hiç kimse onu geri çeviremez. Allah Osmanlı'nın yıkılışını diledi. Kim çevirebildi? Abdülhamid çevirebildi mi? Vahdettin çevirebildi mi? Bu Müslüman millet çevirebildi mi? Allah bizim üstümüze bir felaketi irade buyurdu. Yaptığımız yanlışlardan dolayı. Kim çevirebildi? Bize 20 tane melek verdi. Her bir kuluna 20 tane melek verdi. Melekler çevirebildi mi? Buradan yine ne anlıyoruz? İmam Razi diyor ki, melekler Allah'ın izin verdiği kadar bizim üstümüzden sıkıntıları giderebilirler. Bu ayet bunun bir delilidir. Çünkü ayetin devamında diyor ki, Allah bir kula bir kötülük yapmayı dilerse, başına bir musibetin gelmesini dilerse, onu onun üzerinden kaldıracak kimse yoktur. Kimse bu musibeti üzerinden kaldıramaz. Ayet bitiyor. وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالِ Onlar için Allah'tan başka da hiçbir dost ve yardımcı bulamazsın. 20 melek değil, 2000 melek bile verse üzerine Allah, Allah o musibeti senin başına vermeyi murad ettiyse, o yıkılışı, o zayıf düşüşü sana vermeyi murad ettiyse, değil 20, 2000 tane melek bile olsa seni kurtaramaz diyor. Allah-u Teala ayet-i kerimeyi idrak etmeyi, anlamayı bize nasip etsin inşallah. Amin ya mu'in. Birkaç tane mesaj gelmişti geçen haftadan. Bu mesajları da nakletmem lazım. Biliyorsunuz garip mesajları size söylüyorum. Okuyorum burada. Kilisten bir mesaj geldi geçen hafta. Neden Afrin'le uğraşıyoruz? Neden Afrin'i temizlemeye çalışıyoruz kardeşler? Bakın Müslüman kardeşim. Orada bizzat roketi yemiş Müslüman kardeşim. Hocam biz kilisteyiz. Her gün, bugün de dahil olmak üzere camiye roket düştü. Nasıl yapacağımızı şaşırdık. Allah'a nasıl dua etmeliyiz? Siz de bize dua edin hocam Allah rızası için. Camide kubbe delik maalesef şehit olanlar ve yaralılar da var. Şimdi şurada sohbet yapıyoruz. Biz de kilisteyiz şu anda, hesap edin. Şu camdan içeri bir tane roket giriyor. Ben burada konuşuyorken, ediyorken ateşli bir şekilde vaaz veriyorken tak camdan içeri roket giriyor. Şimdi o roketi atan adamı da dışarı bir çıktık, dışarıda adamı yakaladık. Biz bu adamı ellerimizle parçalar mıyız, parçalamaz mıyız? Ben burada kimseye bir zarar vermiyorum. İslam'ı anlatıyorum ve sen benim İslam'ı anlattığım yere roket atıyorsun. Seni parçalarım ben yakalasam ya. İşte biz Afrin'de şu anda bunu yapıyoruz. Bize roket atan, camimizin kubbesini yıkan kefereyi parçalamak için gittik. Allah bize yardım etsin inşallah. Amin. Amin. Bir mesaj, şikayet mesajı. Sadece övgü mesajlarını paylaşmıyorum kardeşler. Şikayet mesajı da var. Hocam, ben sizden şikayetçiyim. Annem laptopuma el koydu. Hocam, annem 74 yaşında, sohbetlerinizi çok sevdi. Allah'ın rahmeti üzerinize olsun. Şimdi bu çocuk laptopta ne yapıyor? Film seyrediyor, bilmem dizi seyrediyor, bazen şarkı seyrediyor. Annesi bir başlamış bizim sohbetlere, arada bizim sohbetleri de seyrettiği için çocuk. Annesi de yan taraftan görüyor. Tabii bizim sohbetler bir uyuşturucu gibi bağımlılık yaptığı için annesi 2-3 sohbet sonra aç hocayı, o hocayı diyor. O kısa sohbetler var ya, çerez gibi. Baklava börek gibi gidiyor kısa sohbetler. Peşi peşine döndür diyor, döndür diyor. Belli bir zaman sonra bağımlılık limiti artıyor. Bu sefer çocuğun elinden laptopa el koyuyor. Bizim amcam, benim amcam 70 yaşındadır. Hayatında bilgisayar, cep telefonu falan bilmez. Her gün dükkana gidiyor, sabahleyin komşusuna gidiyor, ver diyor o laptopu bana. Öğrenmiş orada, tek bir şey biliyor. YouTube'a tıklamayı biliyor, YouTube'a giriyor. Oraya yazıyor Kerem. Kerem yazdı mı direkt benim videolar çıkıyor. Teker teker o videolarımı seyrediyor. Ve şöyle diyor, ya bu bizim Kerem nasıl konuşur böyle ya diyor. Nasıl olur bu iş ya diyor. Bu abla da elhamdülillah videolarımıza alışmış, seyrediyor ve keyif alıyor. Kardeş de bunun mesajını göndermiş. Bir tane ateist mesajı var. Hocam çok komiksiniz. Cem Yılmaz yerine senin videolarını seyrediyorum. Ateist bu ha. Çok iyi geliyor, rahatlıyorum. Ben ateistim ama her zaman hocaların videolarını seyrederim. Yobaz olmayan hocaları seviyorum hocam. Buradan ne çıkıyor? Ona göre ben yobaz değilmişim. Yani daha makul, daha gençlere hitap eden bir hocaymışım. Allah Teala bu vatandaşımıza hidayet nasip etsin inşallah. Biraz daha bizi izlemeye devam ederse birkaç ay içinde muhtemel size bu mesajı da okumak için buraya geleceğim Allah'ın izniyle. İnşallah. Çok ateistin hidayetine vesile olduk. İnşallah bununla hidayetine vesile oluruz. Bir tane daha mesaj var. Bu da çok komikti. Hocam, Şirin Evler'den iki transporter araçla 20 kişilik bir grup olarak sohbetinde bulunduk dün akşam. Bu geçen hafta geldi. İki tane transporter atlamışlar bunlar. Şirin Evler'den gelmişler. Gelirken mahallede kalabalığı gören gençler, kavga mı var, gelelim abi dediler. Şimdi bunlar kalabalık geliyor ya bir yere. Gençler de heyecanlı, abi al bizi de, kavga mı var falan diyorlar. Yok kardeşim, sohbete gidiyoruz deyince hepsi kaçışlar. Sübhanallah ya, şu gençlerin durumuna bak ya. Kavga desen hepsi gelecek, ölmeye gelecekler. Ama bu kardeşler ne diyor? Yok ya, sohbete gidiyoruz deyince bunlar hemen korkuyor. Sohbet mi ya, beynimizi yıkamasınlar falan. Kardeşim, kavgaya gittin mi ya gözün çıkar ya parmağın kopar. Ya bir tarafın kesilir. Bela başına bela gelecek, başka bir şey olmayacak. Sohbete geldiğin zamansa şeytanının gözü çıkar. Şeytanının saçı kesilir. Şeytanına bıçak atarsın. Bunu istemiyor musun ya? Bu dünyada biz Müslümanların en büyük düşmanı kim? Şeytandır. Tek gayesi var bizi kafir olarak ahirete götürmek. Sohbete geldiğin zaman ilim öğrendiğin için silahlanmış olursun. Mücehhez olursun. İlim demek silah demektir. İstemez misin kuvvetli olmayı şeytanına karşı? Yok, ben ona itaat etmeyi seviyorum hocam. Kardeş diyor ki, ya hocam dedim ki diyor, sohbete gideceğiz. Hepsi kaçışmaya başladı diyor. Sanki öcü görmüşler gibi. Yok kardeşim, sohbete gidiyoruz deyince hepsi kaçıştılar. Kavgaya deyince koşuşuyor. Allah'a deyince sıvışıyor günümüzün gençliği. Onlara da uzanacak bir elimiz inşallah diye bu kardeşimize mesaj gönderdim. İnşallah bir gün o kaçışan kardeşler var ya, o beyinleri doldurulmuş. 100 yıldan beri İslam kötülendi. Hocalar kötülendi. Alimler kötülendi. İskilipli Atıf Hoca gibi bir vatansevere ne dediler? Vatan haini dediler. Adamı asmalarının tek sebebi ne? Sarığımı çıkartmam, senin İngiliz şapkını takmam. Bu. Ya bu suç olur mu ya? Böyle bir suç olur mu? Bak, olayı size yakınlaştıracağım. Yarın reisi cumhur bir kanun çıkarttı. Dedi ki, sarık takmayan bütün halkımı asacağım. Bir kanun çıkarttı reisi cumhur. Bu zulüm değil miydi kardeşler? Kardeşim, sen nasıl beni zorlarsın ya? Ben ister takarım ister takmam. Sonra İslamiyet'te sarık farz değil ki. Sünnettir. Yaparsan faziletin artar. Sen nasıl beni zorlarsın? Takmazsan keserim, asarım. Dersen ne olur? Zulüm olur. Bu millete, bu solcular sadece sarıkları çıkartmadıkları ve şapka takmadıkları için asma yaptılar. Öldürdüler. Binlerce insan öldü. Kayıtların bir kısmı hala gizleniyor. İnşallah bir gün şu kayıtların tamamını açarlar da kimler öldürülmüş hepsini bir görürüz. İnşallah. Ama ayıplarını gizlemek için ne yaptılar? Ya öldürdük ama onların hepsi vatan hainiydi. İslam'ı anlatıyor, bir kuruş para almıyor. Kanun çıkmadan yıllar önce yazdığı bir kitaptan dolayı, bir risaleden dolayı asılıyor. Bu mu vatan haini? Vatan haini olan adam ülkeden kaçmaz mı? Vatan haini Amerika'daki adam. Ülkeden kaçmış, niye ülkesine gelemiyor? Bu adamlar ülkeden kaçmıyor. Bunlar mı vatan haini? Ben öleceksem diyor, burada ölü. Savunmasını yırtıyor İskilip Latif Hoca. Son savunmasını istiyorlar. Savunmasını yırtıyor. Gece rüyamda Muhammed Aleyhisselam'ı gördüm. Bana kavuşmak dururken ne savunması ile uğraşıyorsun diyor. Ne savunması? Savunmasını yırtıyor. Sabahleyin de zaten asıyorlar. Onu asan zalim adam da bir iki yıl içinde çıldırıyor zaten. Deliler hastanesine kaldırılıyor ve ölüyor. Azabı bol olsun. Amin. Amin. Azabı bol olsun o mahkeme reisi. Felaket bir adam. Selamlar var. Güneydoğu'daki polis özel harekat ve jandarma özel harekattan mesajlar geliyor. Özellikle bütün oradaki kardeşlerimize selam söyleyin. Bize bol bol dua etsinler hocam. Şu anda vatanı kurtarmak için ölümle burun buruna mücadele ediyoruz diyorlar. Hepinizden çok selam istiyorlar, çok dua istiyorlar kardeşler. Allah Teala bu mücadele eden, vatan, bayrak ve ezan uğruna mücadele eden kardeşlerimizin hepsine yardım etsin. Amin. Kurşunların hepsi es geçsin. Amin. O meleklerine, onları koruyan meleklere kuvvet versin ki kurşunları engellesinler inşallah. Amin. Amin. Mu'in. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun, biz varamadıksa da. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Sen seyyidina Muhammedin.